1เทสะโลนิกาบทที่2พี่น้องทั้งหลายท่านเองก็ทราบว่าการที่เรามาเยี่ยมท่านนั้นไม่ไร้ประโยชน์เลยถึงแม้ว่าเราต้องทนการยากลำบากและได้รับการอัปยศต่างๆมาแล้วที่เมืองฟิลิปปีซึ่งท่านก็ทราบอยู่เราก็ยังมีใจกล้าในพระเจ้าของเราที่ได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่พวกท่านทั้งที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเพราะว่าคำเตือนสติของเราไม่ได้เกิดมาจากความคิดผิดหรือเจตนาไม่บริสุทธิ์หรืออุบายใดๆ แต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเราเราจึงประกาศไปไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงชันสูตรใจเราท่านก็รู้อยู่และพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเราว่าเราไม่ได้ใช้คำยกยอใดๆหรือคำพูดเครือบคลุมเพื่อความโลภหรือแสวงหาศักดิ์ศรีจากมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจากท่านหรือจากคนอื่นเราในฐานะอัครทูตของพระคริสต์จะเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ก็ได้แต่เราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนบรรดาที่เลี้ยงดูลูกของตนเมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจานไม่ใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้นแต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วยเพราะท่านทั้งหลายเป็นที่รักยิ่งของเรา พี่น้องทั้งหลายท่านคงจำได้ถึงการทำงานอันเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากของเราเมื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ท่านฟังเราทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะไม่เป็นภาระแก่ใครในพวกท่านท่านเป็นพยานฝ่ายเราและพระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยว่าเราได้ประพฤติตัวบริสุทธิ์เที่ยงธรรมและปราศจากข้อตำหนิในหมู่พวกท่านที่เชื่อดังที่ท่านรู้แล้วว่าการวางตัวของเราก็เหมือนบิดาทำต่อบุตรคือเตือนสติหนุนใจและกำชับให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นดินและในพระสิริของพระองค ์เราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเราท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคำของมนุษย์แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริงคือเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านที่เชื่อ พี่น้องทั้งหลายท่านปฏิบัติตามอย่างคริสตจักรที่อยู่ในแคว้นยูเดียซึ่งเป็นของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เพราะว่าท่านได้รับความลำบากจากพวกพ้องของตนเหมือนที่คนเหล่านั้นได้รับจากชาวยิวด้วยกันพวกยิวได้ปลงพระชนพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประหารชีวิตพวกผู้เผยพระวจนะและได้ขับไล่เราออกไป พวกเขาขัดพระทัยพระเจ้าและเป็นปฏิปักษ์ต่อมนุษย์ทุกคนโดยขัดขวางไม่ให้เราประกาศแก่คนต่างชาติเพื่อให้ได้รับความรอดการทำเช่นนี้ส่งผลให้บาปของพวกเขาเต็มเปี่ยมแต่ในที่สุดพระพิโรธของพระเจ้าก็ตกอยู่เหนือพวกเขาน ี่นะพี่น้องทั้งหลายแต่เมื่อเราถูกพรากไปจากท่านชั่วระยะเวลาหนึ่งพรากไปแต่กายเท่านั้นไม่ใช่จิตใจเราจึงขวนขวายด้วยใจกระหายอยากเห็นหน้าพวกท่านอีกเพราะเราอยากมาหาท่านข้าพเจ้าคือเปาโลอยากมาหนแล้วหนเล่าแต่ซาตานได้ขัดขวางเราไว้อะไรเล่าจะเป็นความหวังหรือความชื่นชมยินดีหรือสิ่งภูมิใจของเราเฉพาะพระพักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อพระองค์จะเสด็จมาก็ไม่ใช่พวกท่านหรือเพราะว่าท่านเป็นศักดิ์ศรีและความชื่นชมยินดีของเรา